کی اور بینا نہ بینا کی امیر غریب کی جو ہے وہ ہنسن راک نہ اڑائے تو یہ غریب ہے میں امیر ہوں میں علی نصب ہوں یہ شاسل نصب ہے تو میں خبردار ایسے قسم کے ساتھ پیش نہ آنا. دیکھیے اللہ جل وجل کریم کیسا مسلمان معاشرے کو سدھارنے کے احکام نازل کر رہا ہے. کاش اللہ ہمارے دل کے کان کھول دے اور یہ قرآن کو ہم ناگل راستہ کیا تو ناگل نہ سمجھیں بلکہ قرآن کو قرآن سمجھیں اور قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ناگل ہوا ہے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے, ہم نے اس کو ہردے جان بنانا ہے, ہم نے اس کو اپنا اڑنا بچھونا بنانا ہے. یہ ہماری پوری زندگی کا جاہ عمل لے کر آیا ہے. قرآن خبردار کوئی گروہ کوئی کام کسی دوسری کام کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہت بہتر ہوں سیرت میں, اخلاص میں, نیکی میں, عقیدے میں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں, اللہ جل مجدور کریم کے خوف میں, مسلمانوں کی بھلائی میں. ممکن ہے تم سے وہ کئی گنا آگے بڑھے ہوئے ہوں. بلا نساء من نساء اور نہ عورت ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے, نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے اور نہ عورت عورتوں کا مذاق اڑائے. کیوں اچھا ان یقین خیر منہن ممکن ہے عورتیں جو جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے نیکی میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں, دین اسلام پر عمل کرنے میں تم سے بہت آگے. تو مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورت عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. بلا سل مزو ان کو سکم اور آپس میں تانے نہ دو. مذاق کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے تانا دہی کرنا کسی کے آگے چھال کے اس کے سامنے بیان کرتی وہی ہے نا. وہ جو کام بھی کرتا رہا وہ کام بھی کرتا رہا آج کی بڑا نیک بن گیا میں جانتا ہوں تجھے تو بڑا خبردار کسی کو پانا نہیں دینا. دوسری جگہ اشارہ سمایا بڑی لمبی کنڈی ہو مزہ کنڈو مزہ بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص سامنے آتا ہے تو تانا دہی کرتا ہے, پیر پیچھے جاتا ہے تو غیبت کرتا ہے. ایسے شخص کے لیے جہنم ہے, ایسے شخص کے لیے دیوت کی وادی ہے, بیل ہے, بربادی ہے. کہ جب اللہ کا مجلس میں ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, اور جب سامنے آتا ہے تو عیب چنتا ہے, تانے دیتا ہے. تو میں خبردار ایک مسلمان دوسرے کو تانا زنی نہ کرے, کسی کا عیب سامنے لا کر تو اس کو جو ہے وہ عیب اس کے سامنے بیان نہ کرے. بس کا تو کہنا کوئی کیا کیا میں نے جدھر کری تھی میں نے تو سامنے بیان کر دیا تو سب نے یہ غلطی ہے. غلطی کسی کو ایک امید سے بتانا کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے یہ نیکی ہے, اور اس نیت سے بتانا کہ اس کی بےزتی دی جائے, اس کو شرم ساری بلائی جائے, اور اس کی یعنی لوگوں میں حسین کرنے کے لیے کہ یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور ایسا شخص جو شخص ایسے کام کرے گا, جھوٹ کرے گا, تانا جمی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. حق اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, حقا ہم سے وہ بات کرتے ہیں جو اس میں ہوتی ہے. تو حق اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ یہی تو غیبت ہے, جو نہیں ہوتی تو وہ تو جو ہے یعنی بہتان ہوتا جیسا کبھی غیبت کا آگے آ رہا. بلا سب مزو آنکھوں سکوں آپس میں تانا زنی نہ کرو, تانے نہ دو. بلا تنا بھی دل القادے اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. یہ آج کا بڑا رواج ہے, کسی کا اس کا نام لینا, کسی کا برا لقب رکھ دینا کئی لوگوں کی تو عادت ہے کہ وہ کسی کا سیدھا نام بلاتے ہی نہیں. وہ لوگ بھی اس سائٹ میں داخل ہیں. اور ہر وہ شخص جو پیار سے ہو, محبت سے ہو, یا دشمنی سے ہو, یا حقارت سے ہو, نام کو بدل دے. اور ہمارے معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں تو یہ عام ہے, والدین بیٹوں کے نام بدلتے ہیں, وہ والدین اپنی اولاد کے نام ہی بدل دیتے ہیں. کتنے کتنے پیارے نام جب رکھتے ہیں تو کتنے دن چھوڑتے ہیں, اور جب رکھ لیتے ہیں تو پھر پورا نام بلانا بھی ان کے لیے جو ہے وہ یعنی مشکل ہو جاتا ہے. نقلے فکر کی فرما شن کئی اسماء ایسے ہیں کہ ان کو الٹ بلایا جائے تو آدمی دعوی اسلام سے خارج ہو جاتا. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا نام ہے عبد اللہ, کتنا پیارا نام ہے عبد اللہ, اور بلانے والا کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, زبان سے یہ بیٹا تو نہیں دیتا لیکن صرف سمجھانے کے لیے اللہ محمود کو سب سے معاف فرمائے. اب زندہ کو بلانے والا زندہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نام ہے عبد الرحمن, اور بلانے والا محمود. نام ہے عبد الرحیم, بلانے والا کہہ رہا رجما ماں گندا استغفر اللہ. نام ہے احمد, کتنا پیارا نام ہے, اور بلانے والا کیا کہہ رہا ہے احمد ماں گندا استغفر. یہ کفر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الٹا کر دینا, اللہ کا نام الٹا کر دینا, تو یہ جیسے ہی عام ناموں کو اٹھانا اور نام کو بدل دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. رمضان کرنا بجے القا دے کسی کو دل نہ کرنا دو, لیکن ایسے پیارے پیارے نام اور پھر ان کو ادھر دینا تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ, بلکہ بعد بات صبح تک چلا جاتا ہے. ایسے آپ کو بہت اس معاشرے میں لوگ ملیں گے جن کی آدھی کہ وہ کسی کا صحیح سیدھا نام جو ہے وہ یعنی پکارنا نہ کبھی نہیں سمجھے گی, وہ جو ہے اس کا ہی نام دلائیں گے, یا کسی کو لقب دے دیں گے, ایسا اس کا لقب وہ مشہور کر دیں گے اور اسی لقب سے اس کو بلائیں گے. ظاہر ہے کہ جب وہ اس کو اس کا لقب معلوم ہو تو اس کو برا لگے گا. اچھا لقب برا نہیں, مثلاً سینا صدیق اکبر کا لقب عتیق اکابرین نے رکھا تو یہ برا نہیں ہے. جیسے حضرت خالد بن ولید کو شاہ اللہ کہتے یہ برا نہیں ہے, وہ لقب جو تھے اس کی توہین نکلتی ہے, جو تھے اس کی برائی نکلتی ہے, دو برا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لقب دے دیے تھے آگے, ابو فرائض, ابو تراب, تو یہ جو ہے یہ تو برا نہیں. ہاں وہ لقب کہ جن سے مسلمانوں کی برائی نکلتی ہے اور اس کو بادبار ہو تو وہ برا ہے, یا وہ القاب کہ جو یعنی القاب جو ہیں ان کے انہوں کی دلیل بن گئی, مگر کسی کو کوئی علامہ کہنے لگا تو وہ اس کے لیے برا نہیں ہے, یہ لگن بھی جائز ہے. تو جو القاب بمنزلہ علم ہو گئے اور چاہتے القاب کو ناگوار نہ ہوں وہ بھی القاب منع نہیں, جیسے احمد آرج, حالانکہ یہ ایر ہے نا عام لوگوں, لیکن اس نام سے مشہور ہوئے تو ان بھی اس کو وہ یہی کہلاتے ہیں. اس لیے جو تو وہ نہیں, ہاں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اس کے بعد اس برائی سے آپ بلانا بھی اسی میں داخل ہے, وہ بھی اسی نبی میں ہے. بعض علماء نے کہ کسی مسلمان کو کتا گدا یا سور کہنا یہ ہم عام طور پر لوگ کہہ دیتے, وہ بھی کسی آیت کریمہ میں داخل ہے کہ کسی کو گدا کہنا, کسی کو کتا کہنا یہ بھی منع ہے. اس لیے اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کو برے الفاظ نہ ہو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. نام شریف پیارا اچھا جو ہے وہ نام کسی کا بلاؤ. جس کے والدین نے رکھا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا کسی کا نام برا دیتے تو اس کو تبدیل کر دیتے، اس کا اچھا نام رکھ دیتے. بے چل اسم الخصول کو بادل ایمانی، کیا وہ برا نام ہے مسلمان ہو کر کافر کہلانا، یعنی کسی کو جب تم برا کہو گے تو خود برے ہو، کسی کا جھوٹا الزام لگاؤ گے تو خود برے ہو. تو ہے مومن ہونے کے بعد کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کافر ہو جاؤ؟ کسی مسلمان کے پر تم ایب لگا دو، کسی بے گناہ کو گناہ گار کہہ دو، تو میں کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا ہے. اور یہ لوگ جو لوگوں پر ایب چلتے ہیں تو فرمایا وہ سب ان میں داخل ہیں. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ، خبردار جو ہے کہ کاموں سے توبہ نہ کریں گے بڑے ظالم ہیں. بعض لوگ ہیں ان کو بتایا جائے تو الٹے ضد میں آتے ہیں، اور وہ ضد میں آ کر اپنی دنیا کو تباہ کرتے ہیں، آپ اپنی تباہ کر لیتے ہیں. میں توبہ کروں ان سب چیزوں سے، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، بہت بڑا ظالم ہوگا. یا مجھے ہم لگینا آنا مجھے کثیر من الدم، اے مسلمانوں اے مومنوں بہت زمانے سے بچو، یہ جو گمان ہے کسی کے خلاف گمان کرنا، برا گمان کرنا، فرمایا اس سے بچو کیونکہ ہر گمان صحیح نہیں ہوتا. ان بعض جن اتمن، بہت سارے گمان گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے گمان جو ہیں، بعض گمان جو ہیں وہ گمان میرا گمان ہے، میرا خیال ہے اس نے یہ کیا ہے. ارے بھائی تیرے خیال کے تیرے گمان کے رب تمہارا خبردار، مومن کے بارے غلط گمان نہ رکھو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ مومن سارے کے ساتھ برا گمان منظور ہے. اس طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسق نانا مراد لینا بھاگ دے دے تو اس کے دوسرے معنی موجود ہوں، اور مسلمان کا حال ان کے واضح ہو جو بھی گمانے بد میں داخل ہے. ہاں سلامت موسم یہ بات کی تھی تو اس بات کو پکڑ کے بات جانا. تمہارا یہ بھی کسی آئے کے کریمہ میں داخل ہے. سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لوگ کے دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے. یہ اگر مسلمان کا کبھی کے ساتھ لگا دیا تو یہ گمان کبیرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دل میں آئے زبان سے نہ کہا جائے. اگرچہ یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اسے دل کو خالی کرنا ضرور ہے. اب یہ بھی مسئلہ کہ زبان کی دل کچھ نہیں، ایک گناہ سے زائدل ہے، شروع کرنا چاہیے. وہ کیا؟ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گناہ رکھنا چاہیے، یہ واجب ہے. اور یہ گناہ مستحب ہے، وہ یہ کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گناہ رکھنا چاہیے. اور یہ گناہ جو ہے وہ ممنوع اور حرام ہے، وہ اللہ عزوجل اجل کے ساتھ برا گناہ کرنا اور مومن کے ساتھ برا گناہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ اور حرام میں داخل ہے. ایک جائز اور جائے گا کیا فاسق مومن کے ساتھ ایسا گناہ کرنا جیسے پال اسے جو قبول ہو رہے ہیں؟ یہ گناہگار ظاہر میں گناہ کرتا ہے، تو جب وہ ظاہری گناہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہی گناہ رکھنا جو ہے یہ جائز ہے. ارے ظاہری طور پہ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ نیکی کا گناہ رکھنا یہ بھی جائز ہے. تو یہ رمایا جا رہا ہے کہ خبردار گمان غلط نہ لے جاؤ خام خواہ اپنی سوچ کے، تو کسی کے اوپر جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ لاد دینا، کیچڑ اچھالنا اور اپنے طور پر یہ ساری چیزیں خود اتار لینا، ایسا نہیں. کسی پر غلط گمان نہ لے جاؤ. اور کیوں کہ بعض گمان قیامت کے روز میں جہنم میں لے جائیں، میرا خیال تھا چار پاری پوری کی پوری عمارت بنا لیں گے, پوری پوری کی پوری بلڈنگ بنا لیں گے کسی مومن کے خلاف مسلمان کے خلاف. بنایا ایسا نہیں کر, بنا عزت کر سو اور لوگوں نے عزت سے سنا کرو یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کے بنا میں ڈھونڈتے رہو. تجھے تجسس کرنا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ دن سے ہے. جو ستر گناہ سوار بنائے گا یہ سارے ان کے یہ فرشتوں میں سے یہ چیزیں ہیں. تو جو شخص جو ہے وہ یعنی لوگوں کے تجسس میں لگا رہے لوگوں کا یہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے ان کے پیچھے لگا رہے. ہمارے بہت سارے دوست بھائی آتے ہوں گے جو سارے شہر کے گناہوں کو جانتے ہوں گے لیکن اپنی ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. میں کیا کرتا ہوں, ساری دنیا کی خبریں موجود ہیں, لوگوں کی آنکھوں کے بال بھی نظر آتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شکیل بھی نظر نہیں آتا. ایسا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کسی نے کہا آقا میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے دروازے میں سے دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں, دروازہ بند تھا کی بار بند تھے, سواد میں سے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تجھے دیکھتا کہ تو قرار کے سواد کو دیکھ رہا ہے تو میں تیری آنکھ میں سلائی کروا دیتا. اللہ کسی کا تجسس, کسی کے گناہوں کے پیچھے لگ جانا, کسی کے اندرونی بھیدوں کو جاننے کے پیچھے لگ جانا. دیکھیے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے, شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے لیکن تاریخ اسلام میں مشہور واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. ایک رات کو آپ نے دیکھا کہ مدینے سے کے بعد ایک جگہ چراغا ہوا ہے یعنی روشنی کر لیا, آپ ادھر چلے گئے سیاری ادھر لے گئے لے گئے تو دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں اور ایک بہت سارا خیمہ ہے بڑا سارا ٹینٹ لگایا ہوا ہے اور اندر کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ نے سواری سے چلاؤ لگائی اور اندر چلے گئے تو دیکھا کہ لوگ شراب پی رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا ارے حضور فاروق کی خلافت میں مدینے کے قریب شراب تھی نا, تو اللہ جل جلالہ کریم نے یہ تو منع کیا اور عمر رب کا غلام بندہ اس کی حدیں قائم کرنے والا تو اسی لیڈر کا اسی جو قافلے کا لیڈر تھا اس نے کہا جس اللہ رسول نے شراب کو حرام قرار دیا کیا اس اللہ کے نے لوگوں کے تجسس کو حرام قرار نہیں دیا؟ ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے آ کر چھلانگ لگا کر دیکھنا کیا یہ حرام قرار نہیں دیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت استغفار کرنے لگے, کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں صبح مدینے شریف سے چلے گئے, میں تمہیں سزا نہیں دیتا کیونکہ مجھ سے بھی غلطی ہو اللہ وقت. تجھے کسی کا تجسس کرنا, کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جانا, تجھے کیا کرتا ہے, اس کی راتیں کہاں گزرتی ہیں, اس کے دن کہاں گزرتے ہیں, اور اس شخص کی کمیوں کتائیوں کو ٹکوڑتے رہنا. تمہارا خبردار بنا تجسس میں مت کرو, یہ عیب دنیا میں مت کر جاؤ, مسلمانوں کی عیب بھی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جست جی نہ بجے رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپا دیا. اللہ اکبر, میں پہلے سے بھی کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجبور کریم کی خاص فلم کری جائے بہت ہی پیاری, لیکن جو ان کی یہ فلم ہے ستار العیوب ہونا سبحان یہ فلم کا اظہار دیکھیے, اگر اس فلم کا اظہار نہ ہوتا تو یہ فلم کوئی اولاد اپنے بھائی بہن کو بھائی بہن نہ مانتی, یقیناً کوئی شاگرد اپنے استاد کو استاد نہ مانتا. اور ظاہر ہو جائے تو کیا کسی لیڈر کو اس کی کام مانگے, کیا کسی بال بہن جو ہے اس کو اس کی اولاد مانے وہ عمرہ میں پردے باندھے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ذکر کر رہے ہیں ایک دوسرے کا عمرہ سے نیک سمجھ رہے ہیں. تو جو گناہوں پر اللہ سب عبد الکریم نے جو ہے وہ پردہ ڈالا ہوا ہے فرمایا ان کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو. حدیثی میں ہے کہ خبردار گمان سے بچو, گمان بڑی جھوٹی چیز ہے, اور مسلمان کی عیب جو نہ کرو, ان کے ساتھ ہرت حرکت بہت بے مردگی نہ کرو. اے اللہ کے بندو بھلے بھنے رہو, اور جیسا تمہیں حکم دیا گیا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اس پر ظلم نہ کرے, اس پر اتوا نہ کرے اور اس کی تحقیر نہ کرے, تقوا اختیار کرو. اور یہاں تقوی سے مراد آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گھمایا. آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے. ہر مسلمان مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون بھی, اس کی عزت بھی, اس کا مال بھی, اس کی آبرو بھی, اس کی غیرت بھی. اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور شیر اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا بلکہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے. بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے. تو دلوں میں کیا رکھتے, اور جو بندہ دنیا میں دیکھے کہ پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. خبردار جس چھٹ میں نہ لگو, ایک دے میں نہ لگو. کل مسئلہ لگ کہ جو ایک دے میں مزہ رہتا ہے لوگوں کے ایپ دھیان کرتا ہے اس کو تو کچھ نہیں کہتا, اور اس کو کہتا ہے لوگوں نے یہ ایپ ہے. ارے کیا اس کا ایپ ڈھونڈنا جب سے کرنا حرام نہیں تھا؟ مثلا آج کسی کے گھر میں چوری کرے اور اس کو پتا چلے کہ اس کے گھر میں تو کافی سونا چاندی ملا ہوا ہے, تنخواہ اس کی بہت کام ہے, اور وہ لوگوں کو کہے گی اس کے گھر میں اتنا سونا چاندی پڑا ہوا ہے, اس سے پوچھے اس کی تنخواہ بڑی جانا کہاں سے آیا, اور سارے لوگ لکھ لے کر اس کے اس پر بھر رہے ہیں کہ تم نے سونا چاندی کہاں سے لیا. اس کو کوئی نہیں پوچھ پا کہ بھائی تم نے اس کے گھر میں چھانی کیوں لگائی, چوری کیوں کی, تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے گھر میں یہ ہے؟ اس کو کوئی نہیں بولتا. تو یہ اللہ جمع رنگے کریم نے جو بتایا تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اس شخص کو پکڑے جو تجسر کر رہا ہے, جو لوگوں کے عیب چن رہا ہے اور تمہارے پاس لوگوں کے عیب بیان کر رہا ہے, بجائے اس کے جس کو عیب بیان کیا جائے تم اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے. اس سے پوچھو کہ کیا یہ جائز تھا, کہ جسوس کرنا جائز تھا؟ دیکھیے قرآن طور پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم کتنے مسائل میں گرفتار ہیں, کتنے مسائل میں گرفتار ہو گئے, اور ہم اپنے آپ کو دیکھیے, اسی لوگ کو دیکھیے کہ ہم نے جب اللہ سے کی باتوں کو نہیں ماننا تو ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تو ہمارا خبردار تجسر جیل کا مزہ زیادہ تر بہت بار بار, اور ایک دوسرے کو جیب اپنا کرو جیسا جیبت کا میں نے ابھی جان کیا پہلے جیبت کا ہے, اور اس کا گنا کتنا ہے؟ اور جو شرد احمد تم یا پورا رکھنا حقیق نہیں تک خطرے تو نہیں ہو, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ آپ نے مردہ بھائی کا دوست اٹھائے؟ یقیناً یہ تمہیں ناگوار گزرے گا. دیکھیے یہ جسم سے عزت پیاری ہوتی ہے, جان سے عزت اور غیرت پیاری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ آپ عزت اور غیرت کے لیے جانے کو انتظام کر دیتے ہیں. تو اللہ نے بنایا کہ دیکھو ایک مسلمان بھر بھر جگہ اس کے جسم کو توڑ کر کاٹ کر کھاؤ کیا اچھا لگے گا؟ تو یہ ضروری ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا. اور غیبت کیا ہے؟ جیسا میں نے پہلے کیا کاتروں سے پوچھا گیا اور کہ ہر صبح ہم تو یہ باتیں جان کرتے ہیں کہ انہیں ہیں کیا کہ انسان ہے ضروری تو غیبت ہے. اور اگر میں اسی سے بے کام ہو جاتا. اب یہاں تو یہ ہے کہ ہے بھی نہیں تو کب بھی ہوتی بھی تب بھی فرمایا بیان کرنا یوں ہے کہ جیسے مرغا بھائی کا گوشت کھانا. کیا ہم کریں گے؟ یقین ہم فکر تو وہ ہو یہ تمہیں ہرگز ہرگز گرارا نہیں ہوگا, یہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا. حدیث میں ہے کہ غیبت یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اسے نا دبار گزرے. اگر وہ بات تھکی ہے تو غیبت, مگر نہ بہتان. تو مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کا گوشت کھانا گوارا نہیں, کیونکہ اس کی پیٹ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کے لیے سوائے ہے. کیونکہ جو کہ کسی کا گوشت کاٹ اس سے اجاڑ ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح اس کے بعد دل سے کل بھی تکلیف ہوتی ہے. اور پر حقیقت آبری گوشت سے زیادہ پیاری چیز ہے. شاید کا شامل ہو کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر جوڑ مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے, وہ غریب ان کی خدمت کرے اور اسے کھلائیں پلائیں, ہر ایک کا کام چلے. اسی طرح حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دو آدمیوں کے ساتھ دیے گئے تھے. ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے, تو ان دونوں نے انہیں جب جاگے تو کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. حضرت کے خادم مقبر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آ کر ان سے کہہ دیا. ان دونوں رفیقے نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے دکھ کیا ہے. معاذ اللہ, جب حضور سوال سے خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت پا رہا ہوں. رنگت دیتے انہوں نے ارد کیا ہم نے تو گوشت کھایا ہی. انہوں نے حقیقت کی اور جو مسلمان کی حقیقت کرے اسے مسلمان کا گوشت کھایا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم حکم فرمایا کہ آج روزہ میرے حکم کے بغیر نہ کھولا جائے. روزہ کھولنے کا وقت پورا کھاتا ہی آتا. آپ جب کہیں گے ہم کھولیں گے, لیکن ان دو عورتوں کو حکم دیجیے کہ روزہ کھول دیں گی. ان کو روزے میں بڑا تنگ کیا. یہ آتا ہے جو کہ وہاں یہ کھائیں گے ان کی روزہ رکھا ہی نہیں ہے. میں اس کی آتا نے رکھا ہے, تمہارا آتا ہے نہیں رکھا. وہ پھر کہنے لگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم نے شہری کے بعد کچھ نہیں کھایا. کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیالے لائے جائے, دو پیالے لائے جائے, ہم منہ میں مری ڈالو اور اس میں کیا کرو. جب طے کی گئی تو اس میں گوشت کے لوچھڑے نکلے, گوشت کی بوٹیاں نکلی. عورتیں بھی حیران, مرد بھی حیران. اور تو الکل نہیں آتا, ہم نے تو کھایا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے اگر کھایا بھی ہو سر ان کے ٹائم تو کیا مگر تک کچھ پیٹ میں رہ جاتا ہے. تو آپ کا پریم سوال کر رہا کیا فلان جگہ بیٹھ کے تم دونوں نے فلان جگہ بیٹھ کے تم دونوں نے ضرورت نہیں کی. اور سیوان جا کے اخلاق کی ضرورت کرے اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. اس لیے یہاں سے جو ہے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ غیبت دل اتفاق قبیلہ گناہوں میں سے ہے. غیبت کرنے والے کو توبہ لازم. ایک دوسری میں یہ ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جب کی غیبت کی جائے اس کے لیے جائے نفرت کرے. خاص محلت کی آج کا دھیان غیبت نہیں. حدیث میں ہے کہ حاضر کے ہے بیان کرو کہ لوگ اس سے بچے. کہ تین شخصوں کی ہمت نہیں. ایک صاحب حواس بد نظر, یہ جو بد عقیدہ گستاخوں کی باتیں کی جاتی ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے. دوسرا فاسق مولن, تیسرا بادشاہ کے بیان کرنا جیبت ہے، کسی کو کہنا کہ یہ ریس میں غریب ہے، یہ جیتا ہے، تو یہ جیبت نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ہر عیدے کا بس عیدا شخص کا عیدا بیان کرنا کہ یہ آگے کہیں یہ کیا رکھتا ہے، یہ بھی جیبت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ مسلمان کی جیبت کرنا یہ حیران ہے. حضرت رسول اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں، آپ کا ایک مبارک مشہور فرمان ہے کہ غیبت کرنے والے ہمارے کسان ہیں. جیسے ایک زمیندار کی زمین ہوتی ہے اور جوتا کسان ہے، جب وہ جوتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر اپنے بیج دیتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ کرتی ہے تو آگا وہ مالک کو دے آتا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ گھر میں بیٹھا ہے. تو ہاں یہ غیبت کرنے والے ہمارے کسان ہیں، جو رات نمازیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو ہمارے نام میں اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ کسی نے کہا ہوں فلاں آپ کی غیبت کر رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک ٹوکرا کھجوروں کا ہے، فلاں یہ کھجوروں کا ٹوکرا اس کے دے رہے اور کہ ویر دے تو آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کھجورے دے رہے ہیں، اسی لیے ہمارا جو ہمارے کر کے مجھے دے رہا تو میرا نہ دن تو کیا کر، وہ تو عمل کر کے تو سارے آمال مجھے دے رہا ہے، جو اپنا آمال مجھے دیتا ہے میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں تو کتنے بھیجوں. تمہارا کسی کی حضرت نہ کرے یہ مردا بھائی کے گوشت کھانے کے مطابق، جب تک اللہ ضرور اللہ سے ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ جل مجدور کریم توبہ قبول کرنے والا. یا ایھا الناس اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اے لوگو، یہ ساری دنیا، سارے جہان کس کے بعد؟ حضرت سیدنا افضل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سیدہ حواء رضی اللہ تعالی عنہا. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد وجعلنا کم شعوبا یا قبائل، تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے. کیوں؟ لتعارفوا، کہ آپس میں پہچان رکھو اور ایک دوسرے کا نسب جانے، اور کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنی نسبت نہ کرے، نہ یہ کہ نسب کا فخر کرے اور دوسروں کی تحقیر کرے. فرمایا اس لیے نہیں بنایا کہ تم میں تو وہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ وکیل ہے، نہیں، یہ تو تعارف کے لیے بنایا کہ ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں، پھر آگے پوچھتا کون سا، وہ فلانا کشمیریوں کا، وہ فلانا شیخوں کا، وہ فلانا چودھریوں کا. تو یہ قبیلے جو بنائے ہیں، یہ بنائے گئے تعارف کے لیے، کہ تمہارا تعارف ہو جائے، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم اس پر فخر کرو. آپ قبیلوں میں فخر نہیں ہے، فخر اس میں ہے کہ نہ اکرما کم ایم بندہ ہے، اتواسم اللہ کے نزدیک بے شک وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ جو تم سے زیادہ پرہیزگار، دولت والا نہیں، کسی قبیلے والا نہیں. کون عزت والا ہے؟ جو تقوی والا، جو کی نیکیاں زیادہ، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو صبح کا نام سے زیادہ قریب ہے، جو آقا سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کے حقاق کا زیادہ عمل کرتا ہے. اللہ کے نزدیک عزت ایک چیز ہے، نہ کہ دولت میں بھی، نہ کہ کسی قبیلے والے سے. اللہ جل مجدور کریم کے نزدیک جو عزت ہے وہ ہے تقوی والے کی، یہ ہے پرہیزگار کی. جتنا زیادہ پرہیزگار کی ہوگا اللہ جل مجدور کریم کے نزدیک، اتنی ہمت کی عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ مدار عزت و قبیلت کا پرہیزگاری ہے، نہ کہ نسب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شان نزول، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں ایک حبشی غلام اللہ فرمایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری شرط یہ ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پانچوں نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے. ہم بات ہو اس کے میں خرید لیا غلام, پھر غلام بیمار ہو گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے لیے تشریف لائے, پھر اس کی مخاطب ہو گئی. انداز کیا خوش قسمت لوگ جن کی موتیں میرے آقا کے سامنے ہوتی. انداز کیا مقدر والے لوگ, ایک صحابی جبرتے نظر آیا تو پیار نہیں محبت نہیں آقا کو پکار نہیں, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. چھوٹا سا بچہ راستہ سن رہا بھاگتا ہوا آقا کریم کی بارگاہ میں گیا, آقا میرے والد صاحب تکلیف میں ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں بلا رہے ہیں. میرے آقا چلے ادھر ملکل بہت کھڑے ہیں, روح قبض ہونے والی ہے. ادھر بچہ میرے آقا کے پاس پہنچ گیا, میرے آقا گھر سے چلے. اللہ بناتا ہے ملکل بہت ٹھہر جا, میرا محبوب آ رہا ہے. اس کے بنا کی جان محبوب کے آنے سے پہلے نہ کرنا. آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو ملکل بہت کھڑے. اب میرے آقا نے پوچھا میرے غلام تو نے مجھے بلایا آج کی نہیں آ رہا سلی اللہ ہے تیرا یہ دھکا کہہ رہا تھا تو اب کی آقا نہیں رہا تو حضرت نے جب تکلیف بھری جب ملکل بہت کا تیرا نظر آیا تو میں تو محبت میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکار رہا تھا, میں نے آپ کو بلانے کے لیے تو نہیں چاہا. محبت میں پکارا جاتا ہے لوگ آئے کہتے ارے یہ تو منارا لاتے لگاتے یا رسول اللہ آگے کچھ کہتے نہیں ہو, کسی کو پکار کے چھوڑ دیا جائے تو یہ تو صحیح بات ہے, کسی کو آواز دے تو آگے کچھ بات بھی تو کرنی چاہیے, تو پھر نعرہ لگا دیتے ہو یا رسول اللہ اور آگے کچھ کہتے نہیں ہو. اللہ ہم انہیں صحابہ کی صفتیں ادا کر رہے ہیں, ادا رہیں گے تو محبت میں صرف بولا. اب اللہ جل منزل کرے میں چار بنا رہا ہے کہ ملکل مار اپنا کام شروع کرو. حضرت ملکل مار شروع کرو کرنے لگتے ہیں اور میرے آقا کہتے ہیں ایک بار صرف ملکل مار سے خراجا اسمادی ملکل بہت آرام سے آرام سے آرام سے یہ میرا لام ہے ملکل مول دیکھنا کر کے دیکھے نہ کہے پھر نبی پکاتے تب بھی پھر جان کے بھی کرتا بڑے آرام سے بھی میرا دلایا ہے اتنا لڑتے لگے پڑھتے ہوتے پھر میرا نام دیا ہے اس نے مجھے پکارا ہے جب جان لگو پہ ایسا انسان میں آ جانا اتنے خوش قسمت میں لوگ کہ جن کی جان کر رہی ہو میرے امام سنجری یعنی شبی امام علیہ سنت مولانا شاہ رحمۃ اللہ تعالی دیوی رضی اللہ تعالیٰ جب اس کی بات وہاں یہ فوٹو ہٹا دو ہم یہ فوٹو کہاں ہوئی تو یہ بھی کہتا کہ ہم کو ہٹا دو اور رات کا کام کر دو پھر رات کا تشریف لا رہے اللہ کو مد اسلام کی ایک روایت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی. میرے آقا اس کو غسل دینے میں شامل ہے, بتا رہے ہیں ایسے غسل دو ایسے دو, پھر اس کے کپڑانے میں شامل ہیں, پھر دفن کرنے میں شامل ہیں. جب آپ دفن میں تشریف لائے تو اس کا لوگوں نے کچھ کہا, غلام تھا, غریب تھا, اللہ جل مجد کریم نے آیت کریمہ نازل کر دی, میرے تمہیں کیا پتا اس کی شان کیا تھی. وہ غلام ہو کے جو دوبارے میں اعلان کرتا تھا مجھے آتا کہ دوارے سے نہ روکنا, اس کی عزت اللہ سے پوچھو, اتنا اکرامکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت وقار یہ تقوی کی بنا پا رہا ہے, نہ کہ مال و دولت, نہ کہ نام و نسب پر. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ جانتا ہے, اور بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے. قالت الاعراب آمنا, اور جنگار بول لے ہم پر جو ہاتھی بول لے کہ ہم ایمان لائے, ولم تو مینو, فرمایا مت کہہ رہے کہ ہم ایمان لائے. بنا تم کیوں جو اسلم نہ, ہاں یہ کہو کہ ہم مسلم ہوئے, ہم مسلمان ہوئے. ارے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن تھوڑا ہی ہوتا ہے, مومن تو دل میں جب محبت سے جائے گی تو کیا بن گیا. تو یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں, ہاں یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا. بلنا ایمان اسی کبھی بتن, ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل کہاں ہوا, ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا. ہر کلمہ گو کے پیچھے دوڑنا, ہر کلمہ گو کے پیچھے مناظر کرنا, ہر کلمہ گو کو اپنا پورے مرشد ماننا, کس کلمہ گو ہے, وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مومن ہے. ہر کہتا نمی نمی مومن گو ہوگا, مسلمان وہ ہوگا جس کے دل میں ایمان جائے گا. ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں جایا. بھائی تو اللہ رسول ہو, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اگر تم ان کے احکام مانو ظاہراً باطناً شرک و اخلاص کے ساتھ نفاق کو چھوڑ کر, اگر تم اللہ رسول کے احکام کو مانتے ہو, مال الکم من اعمالکم شیئاً, تو تمہارے کسی عمل کا اتنی نقصان نہیں کیا جائے گا. تمہارا کوئی عمل تمہارے نقصان نہیں دے گا, تمہاری نیکیوں کا سواد کم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ جل مجل کریم بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, مومن کون ہے؟ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. سمن یرتابو, پھر شک نہ کیا آقا کی شانوں میں, پھر شک نہ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں میں. بچا حبی اور جہاد کیا بے انوال ہندان حسین کی سبیل اللہ, اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں. ادا کہ صابر یہی سچے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں ایمان والے, ایمان کے دعوے میں وہ سچے ہیں. جب یہ دونوں آئٹم حاضر ہوئیں تو آراب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم مومن مخلص ہیں. اس پر لمبی آیت کریمہ نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا گیا اللہ دین کو. ارے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ بندہ حجال سماجا کی بما فی الارض. اللہ جانتا ہے جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے. تم کیا قسمیں کھاتے ہو؟ ہم سچے مسلمان ہیں. کیا اللہ کو جتا رہے ہو؟ اللہ کو جتا رہے ہو؟ کیا اللہ کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے. بندہ بکل شی علیم. اللہ ہر شے کو جانتا ہے. یمنون علیہ السلام اور میرے محبوب جو آپ کو جتاتے ہیں کیا مسلمان ہو گئے؟ ارے یہ کرم نوازی سمجھ ہی آتا کہ اللہ کے محبوب کی تمہیں اپنی دلانی میں قبول کر لیا. تم کیا سمجھتے مسلمان ہو کر تم نے اللہ کے محبوب پر کوئی احسان کر دیا؟ محبوب کیا یہ کہتے ہیں؟ یہ منظم علیہ کا آپ کا احسان جو کہتے ہیں ان اصلا دے جو وہ مسلمان ہو گئے اسلام پر اپنے اسلام کی یہ احسان مت جتاؤ. کیا احسان؟ یہ تو میرے آقا کا احسان ہے کہ آقا قبول کر لیں. آقا جھکوا دیں تو کون ہے پوچھنے والا؟ یہ میرے اس مبارک رسولوں کے امام کا انعام کی طرف راضی ہے. یہ بندہ پروری ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے دامن میں چھپایا ہوا ہے. کہاں میں بہری کہاں ان کی باتیں؟ کرم کی کرم ہے یہ دن اور راتیں. کہاں ہم جیسے ناکار؟ کہاں ہماری ہوئی جب بھی زبان اور کہاں محبوب کا کہاں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی؟ مت جلاؤ جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم. بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا اپنا محبوب دے دیا. جب میں کا احسان مانو تو مت احسان جتاؤ تو تم مسلمان ہو گئے. تم دین کی خدمت کر رہے ہو. تم نے دین کو تو سہارا دیا ہے. نہیں, یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اپنی رحمت میں دے دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بار تفیم رسول. مومنوں کے اندر اللہ نے کرم کیا, تمہیں اپنا محبوب دے دیا. مت یہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہو کر اللہ رسول کا کوئی احسان کر رہے ہیں. ہم نہ ہوتے تو شاید یہ دنیا نہ ہوتی, اور ہم نہ ہوتے تو شاید یہ دین کا کام نہ ہوتا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. اللہ کا احسان مانو, اس کے سامنے جھکو, سجدہ شکر کرو کہ باری تعالیٰ تیرا شکر تو نے ہمیں پسند کر لیا. اے آقا آپ کی ذات کی کرم نوازی, ہم جا کے کمینے کروڑوں تو ایسے ہی چلے جائے. یہ تو آپ کی کرم نوازی کہ آپ کی نظر کرم اٹھی اور ہم آپ کی غلامی میں آ گئے. میں خبردار میرے محبوب پر احسان نہ جتاؤ تو مت کہے جیسے آج یہ مذہبی ہر جگہ لکھتے پھرتے ہیں. ہم نہ ہوتے تو ساری دنیا میں شرک تھا. ہم نے دین کو بچا لیا, ہم نے شرک کا گلا کنا کر دیا, ہم نے توحید کو زندہ و سلامت کا ماض اللہ کر کرو. ارے تم کام تمہیں خان جتا رہے ہو آقا کریم پر, تمہیں خان جتا رہے ہو اللہ پر, اگر تم مجھے ایمان کی غلطی ہوتی تو شکر کرتے اللہ کا، لیکن ہوتی تو کر تھا نا، رفرمان کا خبردار میرے محبوب کا احسان نہ بتاؤ، میرے محبوب کا میرا احسان ہے تم پر، اور اللہ نے تم پر احسان کیا کیا، ان ہدا تم دل ایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اللہ نے تمہیں مومن کر دیا، میرے فکر تک لیجیے، یہ اللہ کا مہاد کرم نہیں ہے، انبیاء دعائیں مانگتے گئے، انبیاء التجائیں کرتے گئے، ابراہیم میں خوش ہو گیا مان کیا مانتا ہے، ربنا وبعثنا رسولا، بھائی بلا دینے پہ آیا تو اپنا محبوب بھیج دے، وہ جس کا تو نے کبھی وعدہ کیا تھا اس کا دیدار کرا دے، اور مشاہ مان کیا مانتا ہے، اے بھائی پہلا اپنے محبوب کا مجھے دبا دے، اے اس کا نام کیا مانتا ہے، اے بھائی پہلا مجھے اپنے محبوب کے غلاموں میں سے اٹھا لے، ارے ان انبیاء کے دھیان دیکھیے، انبیاء کے جو ہے وہ یعنی لوگوں کو تقریریں دیکھیے، لوگوں کو تبلیغیں دیکھیے، کس بات کی تبلیغیں کرتے تھے اللہ کی توحید کے بعد، اپنی اپنی رسالت کا کم خطرہ کرتے تھے، میرے محبوب کی نہ تو زیادہ پڑا کرتے تھے، یا ایہا الذین، جیسا کہ قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ رحمہ اللہ علیہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ونبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، کرنے سے آیا ہوں، کرنے کی تقدیر کرنے آیا ہوں، اللہ کے محبوب کی تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، میں نے دعوت دعوت ابراہیم بعد بشارت عیسیٰ، انہوں نے جو ہوں کہ جس کی بشارت عیسیٰ دیتے گئے اور جس کی جو ہے وہ دعائیں جس کے لیے ابراہیم کرتے گئے اللہ نے کرم نہیں کر دیا، ہم پیدا ہوئے موسم میں آ کر ہمارے کانوں میں اذان کری اور ہمیں آنے کا مبارک باد دے دی، اور آنے والے مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام بن کے آ گیا، اللہ کے محبوب کا غلام بن کے آ گیا ہے، کیا اس سے بڑی ہماری سعادت میرے بھائی اور کیا ہو سکتی، اللہ نے ہم پر کرم نواز کرم نوازیاں کر دی، اللہ نے مہربانیاں کر دی، تو نیا جمین عمل کو انہدا تم مل ایمان، ارے اللہ کا احسان ہے جو ان نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے اگر سچے ہو تو رب کا احسان مانو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے زمین و آسمانوں کے غیب، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک ذرہ اور ذرے میں کیا ہے، کروڑوں سال پہلے کیا تھا کروڑوں سال بعد کیا ہوگا، یہ کروڑوں کی سمجھانے کے لیے کہاں تو یہ ہے ہی نہیں گنتی، تو اللہ جانتا ہے، اللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ جل مجد کریم تمہاری دھڑکنوں کو سن رہا ہے، تمہاری سوچوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، چھپ چھپا کر جو کرو یا کر کے جو کرو، اللہ جل مجد کریم ہر چیز کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں، جل مجد کریم، الحمدللہ رب العالمین، سورہ حجرات مبارکہ اختتام پذیر ہوئی، شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ کا کہ جس نے اپنے محبوب کے سب کے ہمیں یہ توفیق عطا کروائی، کہاں ہم اور کہاں وہ محبوب اور کہاں یہ قرآن، اللہ کی دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا قرآن پڑھتے رہیں، پڑھتے سمجھتے رہیں، سمجھ کے عمل کرتے رہیں، اور یہ قرآن ہمارا ایمان بن جائے دنیا میں قبر میں حشر میں تو اس راستے اور آخر جنت، جمع علیہ بلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشید ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، تو ارمان حضرات تشریف لائیں، خزانہ والا حضرت یا برکاتی نات بھائی اور کسی نات خان کو بلائیں، یا خود نات پڑھیں یا کسی نات خان کو بلانا تو نات خان کو بلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا قبول فرمائے، اقراد عظیم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پکارو یا رسول اللہ کے مجھ سے ایک دوست ہیں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نعت پڑھیں گے. میں نے ابھی مدنی بھائی کو انوائٹ کیا ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں نعت پڑھتے ہیں تو ان سے پڑھوا لیں گے، ورنہ پھر پکارو یا رسول اللہ آپ کے یہاں جو بھی شخص ہیں وہ نعت پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. میں پہلے دیکھ لوں، اگر مدنی بھائی ہے تو ان کو پہلے موقع دیجیے گا، تو شاید وہ چلے گئے، موقع نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے مدنی بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی اسماعیل جانی محمد بھائی اور سب آپ کو سلام دے رہے ہیں، اپنا میرے پاس بیٹھے ہم تو لیاقت بھائی سب کی طرف سے آپ کو سلام، اور آپ آ کر نعت پڑھیں تو بڑی مہربانی. حاجی صاحب بیٹھے ہیں خاص کر کے سن رہے ہیں آپ کی نعت کو اگر آپ پڑھیں گے تو، اور فرمائش بھی کی انہوں نے کہ وہ جنت میں نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، اگر آپ پڑھ دیں تو بہت نوازش ہوگی. اب آ کر یہ نہ کہیے گا کہ مائک نہیں ہے، چلو جو دال تھی وہی چل گئی، آ جاؤ بھائی پکارو یا رسول اللہ آپ آ جائیں. صلى الله عليك يا يا رسول الله، وصل عليك يا يا حبيب الله، صلى الله عليك يا يا رسول الله، ما صلى عليك يا يا حبيب الله، بهار تري واسطي بالحشان بادی سب کو مدنی بھائی اویس خادری صاحب کی، چونکہ اویس خادری صاحب بھی تشریف فرما ہے تو زاہد بھائی کی فرمائش ہے کہ انہیں کی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، چنانچہ بجائے اس کے میں یہ نعت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آبدان ہے چاند چنا کر لگ دو چاند چنا کر لگ دو چاند کیوں کر نہ ہو پانا کہ دیکھ جائے کیوں نہ جانی دے پیبا دل کھینچے جائے کیوں نہ جانی دے پیبا آستانا آستانا حضور کہے کیسے فاروق کو ملا ایمان کیسے فاروق کو ملا ایمان دل جلانا حضور کہے دل جلانا حضور کہے سنگ ریزان بھی پڑھا کلمہ سنگ ریزان بھی پڑھا کلمہ کیا پڑھانا کیا پڑھانا کہے بھائی بھائی مہا جرے انسا بھائی بھائی مہا جرے انسا دل ملانا گر نہیں پر مدین جا پہنچا گر نہیں پر مدین جا پہنچا کیا بلانا حضور کہے کیا بلانا حضور کہے عرش سے بھی پرے وہ آئے عرش سے بھی پرے وہ آئے آنا جانا حضور آنا جانا مجھ سا آسید قلب جا پہنچا کیا نبھانا میرے کیا بلانا میرے حضور کرے کاش کہنے لگے لوگ کاش کہنے لگے لوگ تو دیوانا دیوانا مجھ سا آسید خلد جا پہنچا کیا بخشوانا میرے حضور کا کیا بخشوانا میرے حضور کا آبدانا میرے حضور کا ہر خزانہ میرے حضور